دا یزر او هغه شیران چې دا دوه نهایت ګرم دي ډیر زر شادي او بیا خاص کر په موسم د وړي کې زهر هغه ته عام ماخان د خرابي د دې تنظیم چا کړی چې دا صحیح سالم پاله نه اوی دا غاڑو کو تاو قرآن پلا دا خرا غاڑو کی بوسی دا راست راست دا اقرادو وی دی توزیو پس اغیر جسم حکم کی گی اڈو کی داڑو کی سر لگی دانچا تیارا شو او دا باسانا پی قوخر آلا دا باسانا پی سرمن بالا او پی سور لاس پل زی او سیخ پل زی تزی پس دا خسل کالتی شو او ویا کال چې په دبا دي تیر شو خصو چې ویا کال یندغه سپو الله تبارک وتعالى د دې ایران د علاقې یو بادشاہ پس هغه په دې مقرر کړ چې هغه له ګیاره د خارق منځه جوړ کړ ښه خیستا او ویا کال د دې مرګ نه وسته تیر شو له علاقې د دې سرکار پس دې پس دې چې له لاله خپل مقامات ته تپوس کوي د روزه په طرفلانی پورته طرفلانی چې ته چې د چانو مخ دې څو کې پیږي نه وې پرونته نه وتا سره دې څو کې پیږي یو بډای نه تاسو د دې د کور مخې ته اړاندا خپل کار نه کا اور دوی چې دا څه وې ایزو زیر ای زما خوش پک شری کال عمر ته پوری کستان لګتا پوس کو او زیر علیہ السلام مستجاب الدعوات او الله به دعا کړو اول خو دعا وکړه چې زما د اخبي خدای خدای دې سترګې په خدای بیا په خبرې چې دا الله وو خدای پټ شو وی کته وی او دی بچو ته आवाज وکړه یو په کې 18 سال دلته وګوره تاسو اټول دا الله قدرت نه سپین دی نو سې سپین دی دلیل قائم شو په مخلوق باندې چې کوم ذات دا سي کول شي یو دم په دې ترتیب محفوظ ساتنه به جوندې کول شي هغه ذات بل کل بد مخلق بیا جو دی پولیشی دا مسئلہ پتورو بانی مسلم شوا اور بیا تاغین رسط دا حضرت ابراہیم علیہ السلام یو واقع دا شغیم دا سے مطالبہ کرے وا بولی کرے وا بیا بھی انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کرا آیا را رسیدلی دتا تدا خبران دا ترا په معنا د نړۍ سره د علم سره ځکه چې پیغمبر اسلام هغه معنا چې ته تا په دې په معنا خبره نو معنا بدا شي چې شهادت ان کا اله یا محمد آیا را چې دې تا ته پیغمبر نے صلوات و سلام خبر الذي حاج ابراهيم او واقع دا کا شي الله سکون مباحث کولا جګړه کولا د ابراهيم عليه صلوات و سلام سره فی ربه مبارک رب کل کې مبارک علیہ ابراہیم علیہ السلام اور خپل کی جگہ اوسه اولی کولا ان آتاه الله د دې وجنا چور کړو الله تبارک وتعالى دتا ان مول کا بادشاہ الله ولا مال دې ور کړو پټول وې زمين باندې دې بادشاہ پټول وې زمين دې بادشاہ سليمان علیہ السلام سکندر اور دارنګ دې په بنا سر جو کار کران کوم مسلمانانو چهار کلا اللہ دلہ مان روکر خط و غام دل سر کشی اکڑا کفر اختیار کا دعوی دل بوت اکڑا تاج پسر باند کیس ہو او خلق باند سلم سے کم شروع نحضر دیبائی علیہ السلام و سلام و قرآن جو دعوی دل بلو دو ورد امر ربک اللذی تدعونا الی ستا خود سوک دی جب منگا دل قال ابراہیم انو یا حضر دیبائی علیہ السلام و سلام و قرآن بی اللذی رجمع الذي هغه ذات یو هی وای می چې جن دی کوله کول کوي دی جان شې له جان دی کول او جان دار شې له کول دی دی او مخې ته څه کوي دا به زو کوي علي کول نو قال نو دا ته انا او هی وای می ته څنګه جن دی کوله نو کول کوم ما ځکه دی ان راوستا چې کوم خاصې دې سوال کو کوم شې دې نه مړ کوچې مړ کې دا نه کړو څه دې مړ جون دی ابراهيم عليه السلام یې جوړ تا په دې کار دي په دې او دې په دې نه دې دې ته جوړ دي دا نه چې دا دلیل هغه جواب ورکړي دلیل په ځای پاتې شو ابراهيم عليه السلام راځو سسان او دوی دې نه دي قال ابراهيم نو ابراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بشك رب يأتي را ولي فقبل اراده او په اختیار سره به شمس د انور من المشرق الى مغرب د نور خاطر طرفنا نور خاطر طرفنا چې دې تر ولي فقبل اراده او په اختیار چا ته په پېښې الله ته غواړي نه د بل څنګه نه راوستي شي شمال نه جنوب ته جنوب نه شمال او په خپل اراده او اختیار دا چې کړی دی چې مشرق ته طرف نه دانو راځي او مغرب ته دانو چې په دانو طرف نه الله ته ګران دی او نظام په یو شان چلیږي خو بدل بدل فاطمه ترا وې دانو من المغرب ته مغرب ته طرف نه مشرق ته بل ځای ته ځو فبوئی الذی کفر شرمندہ ملامتا حیران حد وقت شسوکو آغا سرائی کفر چکا کفر کو یا لدانم ندل کس تابیر کولیشی نچالا کفر کولیشی ولی تا سمائی دا خدا مخیر مسرائی کا مالکا تا خبر خدا کول نشو جدا دا ماتا حکم چلی دیکھو پرون پیدا شوید دا نو دکم زمانی نچلی او بلدی دا قد فبرئ الذي بس حق مت پاتش شرمنده او حیران پاتش الذي حق قد كفر اجل كفر کو داود شه داود رو کوږي ته دوه والی والله الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين نخي دلائل کم قوم ته چې هغه ظالمانی خپل ځان سره ظلم کړی الله غي ته هدایت نکي ته دلایلو هغه ته الله تبارک وتعالى طریقې نشي ته تاسو او کلذي دادا سره الان ترى الى الذي مضى على قريه داغی سلطا سے مطلب سے کیوں خود تاستا موسیقی علم کرے للذی مانا دادا چایا ندر آسد لیتا تا خبر دا حقا کسی پشان دے چاہو ادا سے اسڑی کل لذی مرانا قریتن چاہا تیر شپے اکلی باندی دا کلیم دا غبیت المقدسو ونی خوابیتن اور حال دا دے چی دا غبیلی دا غابا دے پرے اتن کیوی علا اور چیہا پچتن اکنو باندے وقنو چتن اکنو باندی دا سے پرے ہوتی سا ورہ اچت پریز مخکی کنن په اوچې دی ولې په پاسه دی خاویاتون پریوتن کې وی علا او شهاب چتن خپل باندې چې دا دیوالونه به بیا په چتن خپل تو ول چت پریز ارزه چوانې کې په اوچې دا دیوالونه په پاسه دی قال نو یو په تور تعجب نه په تور شک زګه دان دی او شک نیو ان یو کې څنګه به جون دی کوي هاذه اهل دې کې الله الله تعالی بعد موت ها پس تمر دی چې دې موشو نو اوس د دې کیفیت څه کیفیت ده عقیده خدا اوس موږ ته کیفیت معلوم دي چې څنګه په کومه طریقې سره زموږ ژوند کې تا پوسه د کیفیت کړې چې دا طریقه به څنګه کاش دا ما په خپل سر ګولي دي که دعا کوم کې دي شي کله الله تبارک وتعالى کارونه ټول د حکمت وي نو دا پوسه کیفیت کړې د طریقې دا که سړی وي هغه تاسو ته دا وایي چې زه دا دومره دومره وزن اور بوج لري کنه دا ورته کولی شم نو تا هغه ته وای چې ارینی کیف تحمل هذا ما ته وایا څنګه دم چته دا په مې کې تا کې دا طاقت شته دی دوړلو خو دا کیفیت ته چې دوړو بسنګي دا محاوره ده نو دا چې دغه ته پوسم د کیفیت کې چې دا په کوم ترتیب باندې فاماته الله پس وفات کدل الله تبارک وتعالى مې عطا من سلکال سلکال اندر ستی الله تبارک وتعالى فهم الله عن العيون تمام ستر کې الله د څنګه لاندې کې فلم يروا احد یو دم دې دل ته پروت زمکه خرينا تر تازه جو سفر تر سو کې ویني دا خدای الله تبارک وتعالى قدرت دا څه وی چې موږ په کوم کوم ځای پاتې نه تفصیل وخت شي وي کدا وی چې موږ د دنیا ګوټ ګوټ کتلې دي او هر څه ته موږ کتلې ده نیو سدي سکندر دې کر رہے چې کوم غر جوړ کړی کوم څه څوک روس ته ولي څوک آذربایجان ته ولي څوک بلبل ولي دا ثابته په غزایر یو کې کم څه شهر دا ځان مسله دا دی یو څوک نو چې مونږ ټول دنیا او کنه چې دې درو پسې کل دنیا نه چا پیر پسې کل دې ته دې ټول دنیا سفر به دا ټول ته وځي دنیا خدای ته معلومه چې دې وره هغه سم ده دې پر سم ده دا ته خدای من ته خدای ته معلومه ثم بعثه بیا جن دې ته ګوره یو خدا کارو ته الله تبارک وتعالى چې سترګې د خلکو ته نړن دي او ګوره د خدای شان ته درندگان څومره چې دی الله منع کړه کوم دی نه نن نه درنده راته او نه بچی کنه سې یا مرغې مرغې برات ایس کول په الله لا یې فرض کی کنه چې کلا او یا کلو نو دا چې تیر شو نه د دې فارس یو بادشاہ الله هغه ته تولیدو نو شک دا غنو هغه دا قاریه بیا بعد د وخصه عبادت این رسوس حضرت وزیر علیہ السلام سمباسو یار اوچت پورته کجوندې قال ان ملائکه ورته کاندې بس سمو مدرې کې راغور پاته داو چې دته سمو قال ان زهره السلام ورته لبس یومن مدمه تیر په دته یو ورځ او بعد یومن یا کمال سوره رسته نشي رزق صاف اختلال مسما دي ګرځي بیا زين کړه چې لا خو بس خبر نه ده نه ده سم ور اصل کار ته قال الله تبارك وتعالى ورته بل لبس سمعت امن تا بدلت مدته رکل سل کالا او کستا پدی کسی بھی استشکا و شبھوی فانظر الہ دعا میں کہا لغن توقور دے خوراکی اقبلتا خوراکی تین تین دا انزر و شرابی کا اور دارنگ دیسکا کو وہ قلتا غصو شیرد انگرو لم یتسننا تردی بولی چدانی دی خرابی اور حال لالے چدا انگرو کا سمیں سے قدا دمر زر خرابی دن کسی سنتی لیکن دو کو راتا او مک تسیری جسم دو دا زدی کا ان تینا قطف من ساعتی دا صدق دا سشر دا انزر اس چکرہ شکولی دیدے کی تھی ولا عصیرت عنہ عصرہ من ساعتی او دا شیرہ دا سکارے لگا اس دی انکرون دا جو سسترے او دا دی پدی کی تھی اللہ پدی قادر دا محفوظ براتے شیو ٹکارہ پی سکنہ کلی نیر پی سکنہ را ولی اپنی پی سکنہ کلی ہر چکتا تھی وانظر الہ حمارکا او گورت چاہتا الہ حمارکا ہا اڈو کو دا خرق پلتا خرق پلتا نشتا کنا الى عظام حمارك دا دغه پراتري په نوڅ بو سیدا زانو سي دې طرف چې دې سره سو و فعلنا ذلك الله اذا كارونا موږ کړه صد پارا لنه جار کا د تقدیر و فعلنا ذلك دا کارونا موږ کړه لنه جار کا دې پارا چې وګور دې تعالی را آو کل الناس یو حق دې په تخل پر پارا په باس باد موت یو نوې دې کوشش ولې څه دې حال شي وسته وان سره لا عظام له وګور دي اندو کوتا کای فنن شه ته حاجه څنګه حرکت ورکوم دي لرا دې اندو کوتا ګور کست په څه ته ګوري ا دغه کی وجه نه دي کی زرات چې کم قاتل دي ټول راځي ثم نقصوا لحما بیا اغستو دي تا وخه وخه به پاس راو وسن دا سوچ یو سات کی اگر هر الله دا حضرت دې کو بیا دې سو سر راوش فلما تبین له کله چې دا کیفیت معلوم شد ته دا تمام سيزونه د پوړان دي شو خو عجیب شو قال انا شوي بالکل ډیر جوش او جذبین وای چې عالم ما ته مخکنه دا پته و چې ان الله علا کل شی قدیر الله پاره او شی قادر دی ما ته مخکنه معلومات اوس کوم لا نور عاقله مضبوطه شو چې الله تبارک وتعالى دا کارونه کوي پاتش باندې دا کوي الان ترى الذي آیا نذر اهل تا خبر ده حق اصحاب ابراهیم الان طرف معنا د چاشه حلل دا نه د اسو معنا د دې سره د معنا د عین سره خبر دی دا مې اله هغه مثلا اځې کوه د ماشا په پاتو کول دی لا کې سره سره په پاتو کول دی ان الله دیو جنا چې ورته ته الله تبارک وتعالى ان من کا بادشاہي نه بیا سو کړو د بیا سر کې شو کړو او موسی ابراهيم عليه السلام دوی چې کنه ستاره سو اس قال ابراهيم يا قاشي ابراهيم عليه السلام ربي رب زمان الذي حق ذات يحيي ويميت جن دي کورونه کول کوي قال دي مت دماغ اور دوی چې انا او هي ور دي زون جن دي کورونه کول کوم هغه ته پیغام واه پیار قال ابراهيم يا ابراهيم عليه السلام دوی ته فين الله بشك لا ياتي بشم سرا ولي دان ور خپل اراده او اختيار من المشرق الى الخاطر طرف المغرب تا اور قال الله هو حق سن نه ده هر طرف نه پر استر دي نور باندې قادر دي خفات بهار او تدان ور من المغرب دې قبله دې طرف نه اله المشرق مشرق دا دې دې غړ دا فابو هتن دې شرمنده ملامت حیران حق پت بادشاہ الذي هغه کار دې فرج کو پر کړه نه سے تعویل دې کې کوئی شوم سے تلبیس کو دې شو والله الله تعالی هدایت دې کې قوم سالمان دا دلایل دا تا نه خي او کم دې آیا ته خبر نه یعنی عالم نه دوا کې دا هغه سړی نامه دا نه کړې دې چې دې شپه کړي چې بیت المقدس ولی احاوی تنور حال دانے چدا کرے پھر وہ تن کے وہ علا عروش شہاں پچھے تن اخبر باندے دادے ولی پچھے تن اخبر باندے قال نبطول تعجب ہوئی نبطول شک اللہ یحیی سنگ بجندی کی حاضی ہی آز دی کری اللہ واللہ دانا نلتے دا طلب اور تمنا فعادتن دا سکی کی نا نسو کے دائی تمنا فعماد اللہ وفات کتن اللہ تعالی میں آتا آمین سرکانا سم باسہو بے جندے گو بس جندے گو آرمون ارتم الحسو یعنی اللہ رب تیکم دبیس در سمر زمانہ دلتا تیر اگلا آدھر بیس یومن ویر مدم تیر اگلا یور از عباد یوم یا کما آل ملائکی ورطوی باللہ بیس دمی آتا من اللہ ورطوی فاتح ورطو واسطی دم ملائکی ویکن الله نور ته بل به استمع اتام تا په دې ته مونږ تیر کړی دا سرکار او په دې کې ستاسو شک نه فنزور الى طعام کله ګورا غ قراکی پرې ته چې کوم انزران دی او شرابې کا اوسقا کو ګو پرې ته چې حسری نه جوړ کړی شوی دامن لن يتسنى قد دوره زمانه کې پدې کې تغییر نظر راغلی و انزور الى حمارکا وګور تا چا تا دې ته خرف پلتا و نه جالکا دا کار دې ته پاره کو چې وکړو تعالی را آیت دلیل للناس خلق لپاره په باس بعد الموت وانظروا قرائد العظام يدك دي خارتا كيف ننشزها جسم را حرکت ورکو دينا ثم نقصوها اور دارن دي اغسطو دي تلحمن وخا فلما تبين لبو كالج واضح شدا خبر دتا قال آدم ان الله ظالم جوی شکا تحت بارکو تارا بحر دو شکوان قدرت کرنو جنن بسم الله الرحمن الرحیم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم پرون تفصیلا دا بیان شو چې موږ په بیان د حضرت ابراهیم علیه السلام کتاب حقیقت کې د دلایل د توحید د باره تعالی چې الله تبارک وتعالى یکتا دی یو دی او یک یو دی د سره په ذات او په صفات او مختصو کې څوک شریک نشته یو واقعا دا حضرت ابراهیم علیہ السلام او د نمرود بیان شو بیا تاسو ته ویلو چې دویم واقعا دا دلایل په سبا باندې وو په بیا ژوند کې د نورو باندې پس د مرګنا دا عالم آخرت سره د اړیکې تعلق یو واقعا په ټول تفصیلا بیان شو چې په دې سره مشاهده د خلق رااله سرگو لدل حالت مخی دراغے چه اللہ تبارک و تعالی راس یو ذات چه حسل کائنا بس یو لنگ جندے پولیشی نبزرگنو کرنو نبستہن آدھر کدے خبرہ باندے دی چدا مخلوقات پر بیا جندی گئی اللہ کدے یو انسان جندی کولو تو طول انسانانو جندی کول دا دوارے یو شاندی حضرت عزیر علیہ السلام تفسیری واقعہ بیان شوا اوس چې کومه یاد تلاوت شنو په دې کې هم بیان دی او واقعي دی چې دا هم نشانی او دلیل د پاره د دې خبرې دی چې د دې مرګ نه وروسته به بیا یو ژوند وي او دا هغه ژوند حالات به د دې دنیوي اعمالو مطابق وي چې ښه اعمال چا کړی دي او که بد او ناکاره اعمال چا کړی دي دا واقعه د حضرت ابراهیم علیه السلام دا کلاچ نمرود سرا ددر مباحثرا را او دا خبره ورته وکړه چې الله تبارک وتعالى با دا مخلوقات بیا ژوند کړي او د دې د اعمالو مطابق به فیصلې کیږي نو نمرود ترې تپوس کوي چې تا ژوند پس د مرګ نه تا چرتا په سترګو باندې لیدلې دي د دې د مشاهده کړي چې دا کومه خبره ده کوي ورای لکه څنګه چې مشاهدي سره یقین راځي په یو خبره باندې دلایل یقیني او بیانول سره هم یقین او قطعا په یو خبره باندې راځي دا د نمرود سوال غلطو دا دی جاو دلایل عقلي او نقلي دواړه موجود په دې خبره باندې دي اور دارنګي بعضي واقعات لکه مخکې بیان شول چې هغه خلاف عادت د باری تعالی د مخلوقات او د بصیرت لپاره الله تعالی قرآن دی داسې کسان ژوند کړی دي دغه دا سوال خو غلط لیکن حضرت ابراهیم علیه السلام یو تمنا پیدا شو یو ارزو پیدا شو چې اے الله زما نفس مطمئن دی زما عقیده مضبوطه ده ستا چې څومره څومره قدرتونه دي په ټولو باندې زما ایمان او یقین دی او په دې باندې هم زما یقین دی چې د دې مرګ نه وروسته بعد تمام انسانان ته ژوندۍ کوي. خو خدای دې دا تمنا دا چې د دې کیفیت په سوي د دې مړو د ژوندۍ کېدو ځکه په سوونا طریقې ذهن ته راځي چې داسې طریقې سره به مړی ژوندۍ شي، داسې طریقې سره به ژوندۍ شي، داسې طریقې سره به ژوندۍ شي. خدای پاک ما ته د مشاهدي سره دا طریقو وښوده چې د دې کیفیت او طریقه به سي چې زه په سترګو باندې ووینم. الله تبارک وتعالی ته د حضرت ابراهیم علیه السلام ایمان او عقیده معلومه وه. خو د دې تپوس نه یو شبهه چته دا چې عام خلق ذهن کې به دا خبرې چې د حضرت ابراهیم علیه السلام په دې باندې عقیده نه وه. الله ته تپوس کوي چې ولې ستا په دې باندې یقین او قطع نشته به ولې نه یې خدایه؟ زما خو مضبوط عقیده ده، زما مضبوط یقین دی. دا سوال ما د دې لپاره نه دی کړی چې کنی زما په خپل عقیده یا په یقین کې څه شک دی. خدا مې دې لپاره کړی دی لکه څنګه چې علمي یقیني ما ته حاصل دی. دغسې یو کیفیت په سترګو باندې ووینم نو دې ته عین الیقین وایي، دا مرتبه به هم ما ته حاصل شي. نو خدای ما خو دا سوال د دې لپاره کړی دی. نو عوامي ذهن کې چې کومه شبهه وه هغه شبهه د مزنه ووتله. او بیا هم تاسو ته معلوم دي چې د یقین ځان له درجات دي مختلف. انبیاء کرامو ته ټول درجات حاصل دي. امتیانو کې بعضې کسان داسې هم شته چې هغې وایي چې الله تبارک وتعالی عالم آخرت کې هر څه ښکاره کړي، زما یقین کې بس یو اوال را نشي ځکه ما ته د دې وخت نه د الله تبارک وتعالی په دې دلایلو باندې په بیان په دې مضبوط یقین او عقیده ده چې اوس به څنګه عقیده ده سبا لکه هم دی لکه حضرت علی صاحب وایي که چېرته دا هر څه مخې ته راشي نو زما په علم یقین کې سوا واد نشي روستی ځکه اوس چې ما ته کوم یقین او علم حاصل دی دا همدغه دی صاحب. نو حضرت ابراهیم علیه السلام خو چې خدای زما نور سوا شي او حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا ویلي دغه مرتبه د هغه نه اوچته ده نه. اصل خبره دا ده چې د یقین خپلې خپلې مرتبې دي. په دنیا کې لوی نه لوی ولي الله چې وي د هغه چې کومه عقیده او یقین وي د پیغمبر عقیدې او یقین ته دا کله رسېدی شي. د انبیاء کرام ځان د سری عقاید دي، ځان د یقین دي. نو که حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا ویلي دي نو دا نه چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته دا کیفیت حاصل نه و بلکې د دې نه یو اوچته مشاهده ورته وایي. ابراهیم علیه السلام د هغې مطالبه د الله نه کړې. دلته الله د حضرت ابراهیم علیه السلام اکرام کوي. پرون د عزیر علیه السلام باره کې چې داسې بیان شو خدای دا خلک په تسنګ ژوندي گئے طریقه راته وښایا هغه ورپسې خدای وفات کړ هغه هرڅه حالت له هغه سره متعلق و. حضرت ابراهیم علیه السلام هم دا سوال کوي چې خدایا ما ته تا کیفیت وښایي چې دا مړي په څنګه ژوندي گئے. الله تبارک وتعالی دې نه مړ کوي ځکه دته ډېر لوی شان لوی مرتبه ده. ورته وایي ښه ده چې ته دا هر څه په سترګو لیدل غواړي یو خبره داسې وکړه یو څلور څیزونه وساته ځان سره آموخته کړه او پس دا آموخته کولو نه هغه ذبحه او حلال کړه. بیا د دوی دا خوښې د څلورو واړو څیزونو یو ځای اوچه کړه چټنی یې کړه چې دا ژبې دا پاڼې د پاڼو سره ګډې وړې شي او دا غوښې ذرات د نورو سره یو ځای شي پیړې دي جوړې کړه څه پیړه په یو غر کې دا څه په بل کې دا څه په بل کې دا څه په بل کې چې تا ته ښکاري قدرې دا آواز ورته وکړه الله نه مرغۍ راشد الله کو حکم باندې او دې سر سره دا غا خپل خپل ایسے او ځای کېږي هر څه تماشه په مخې تستا راشي. ابراهیم علیه السلام هم دغه سې وکړل دغه څلور واغی چې وروسته د هغې بیان راځي تاؤس کنترا چرګه کارغه دي یا تاؤس دې ټپس دې چرګه او کارغه دا څلور هر څه کې دي او دغه ترتیب سره مخته کړل بیا یې ذبح کړل بیا یې چکنې کړل ټوټې ټوټې کړل او داسې بوټای څه دلته ایښې سالته ایښې سالته ایښې بالکل یو بل کې خط مکس شوي چې آواز یې په داسې ایښي ته پوري دغه څیزونه په ځمکه باندې را روان دي. هوا کې چې راځي نو بیا هم سړي نه کله پټ شي کله څنګه شي په ځمکه ورته ګوري داسې راځي او هر یو احساس هغه خپلې کپرې سره لګي ویښته هډوکي غوښې هر څه اور دغه دې الله تبارک وتعالی ژوندي کړو. دا مطلب خو هر شو الله تبارک وتعالى حضرت ابراهيم عليه السلام ته وي چې ستاسو لپاره ما دا مړی ژوندۍ کړو خو زما لپاره به ژوندۍ مړ کړو. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام د قربانې نمبر بره ستا سوالو ستا تمنا او خواهشو هغه در لما پروت او سری پستر کو باندې ولیدل خو لیکن یو مسله به امتحان پتا باندې راځي چې تب سکے تب هغه ژوندې مونږه واقعې ته اشاره ده حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اوس دغه خبر دادا چې دا سلور مرغې وي دا د هوا واره سيزونه دي مثلا د دې انتخاب لري چې الله تبارک وتعالى کارونه د حکمت نه خالی نه ضروره خو په ظاهر مفسرین لیکي چې په دې کې جدا جدا صفات دي مثلا طاووس ته په هغه کې صفات تاسو ته خپل معلوم دي چې هغه ډیر فقر او سجل کې تکبر په خپل حسن باندې کوي دا حسن او جاه دا هغه ډیر زیات وخت دی طاووس او دې نمبر چې دا کوم نظر او تکس دی پدې کې یو صفت دی هغه صفت پدې کې چې په قرآن باندې ډیر زیات ماین دی اوس او چې سمومي کنا نو دغه شدت شخص ته چا سره دی ته قرآن سره ډیر مینه کوي او درېم نمبر چې کومه مسله ده دی چرګا تاسو خپل دا هغه قوت معلوم دی چې په دغه صفت کې دی ته ټول نه مخ کې دی دغه یو قوت به حسب نکاح دی کې دی مخ کې او ورپسې مسله ده چارا ده کار غره مسله ده مسله دغه هر څو لالچ ډیر دی اشاره ده دې خبرې ته چې دا سلور او صفات انسان کې شته ځکه انسان هغه خود بجاه او ذهنت سره ډیر محبت ساتي اور دار کی دادرین صفت کی شدت دے حضب نکاح دے اور دادرین صفت چی سخت آقل دے قرن کے دے جسم کے لرادی کی چدا میں رون غال دے اور دار کی دا سلور صفت کی حرص پکے دیر دے انسان دا سلور وارا صفات مڑکا دا ختم کا دا دزان نوبا ستا بے انسان چی اگر سنگی چی دغت ہے چاڑا پا دے سلور راست کلی دا نو پا دے سلور صفات بانے پا دے چاڑا راست کلی یو بدل چې حب الزینت والجاه دا دواړه په ځای کړی دا باندې کوي چې بس شپه او ورځ دا چل کوي یا مرتبو پسې منصبونو پسې دې پسې منډې وهي او بل په دې تنور باندې را پاس اخبا کېده دا دوزان ډکېږي نه دا پکې نشته چې هر څوک چې سی کرے چې ځان رسوي او دا درېم صفت هم تاسو خپل معلوم دی چې ناجایز تعلقات د دې نه بازار مخصوص کوي او د مال حرص لالچ دا به ختموي چدا سلور صفات انسان ختم کرن دے جو اندیش دے انسان شا او کدا سلور بل صفات پدکی میں انسان کدے جو اندیرے کو پمڑو باندی صاحب دا سلور صفات انسان کی دی مرکب دے انسان دے دینا اشارہ شو دے خبر تا چدا صفات پر ازان نو باسی تا تب اللہ تبارک و تعالی مقام مرتب در کی او کتنا خود بجاہ پسیوی او دے نور صفات پسیوی